ก็คงต้องรักเต็มตัวว่ารักเธอเต็มเปล่าต้องยกหัวใจเราให้เธอไปทั้งใจเจอคนอย่างนี้ลองปล่อยไปสิจะบ้าหรือไงต่อให้ชนะใครมาก็แพ้หัวใจเธอคนนี้ที่ได้เจอลงตัวไม่เหมือนใครเข้ากันดีนะเธอตอบโจนรักได้ตรงกับใจถูกทุกข้อเลยเมื่อไรที่มีคำถามก็หาคำตอบโลกนี้ก็เหมือนข้อสอบต้องคิดใจ